Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımızın başına gelenleri Avustralya gizli servisinden Andrew Thompsonoğlu'na anlatması Amerika'da bütün dengeleri alt üst eder. CIA başkanı değişir. Gizli serviste birçok görev değişikliği olur. Kahramanlarımızın başına bela açan Albay Proctor bu değişiklikten fazlasıyla nasibini almıştır. Proctor, Küba'da bir tavuk çiftliğine bekçi olarak tayin edilmiştir. General Zordak ise rütbeleri alınarak çaycı yapılmıştır. Kahramanlarımız memlekete dönme hazırlıkları yaparken Avustralya gizli servisinde görevli ajan Andrew Thompsonoğlu'ndan bir telefon alırlar. Andrew, General Zordak'ın hala emrinde yasa dışı olarak çalışan 5 kişiyi albayı ortadan kaldırmak üzere Küba'ya gönderdiğini söyler. Kahramanlarımız büyüklük bizde kalsın diyerek albayı kurtarmak üzere Küba'ya giderler. Macera ilk anda başlamıştır. Yollarının üstündeki bir tavuk çiftliğinde bir cinayet işlenmiştir. Cinayet mahallinde yaptıkları araştırmada albaya yazılmış bir not bulurlar. Bu notta albaya hayatının tehlikede olduğu ve kaçması gerektiği iletilmeye çalışılmıştır. Kahramanlarımız Küba polisinden yardım alarak bu notu içeri atan adamı bulurlar. Bu polisler bayağı hızlıymış abi. Tabii ki hızlı olacaklar. Onlara Fidel Castro'dan özel emir aldığımıza ilişkin düzenlediğimiz sahte belgeyi göstermeyi ihmal etmedik tabii. Evet, adam ne diyor abi? Adamı sorguladı mı? Kübalı değil. Ciddi mi? Evet. Bana her şeyi itiraf etti. Gizli serviste General Zordak'ın adamı olmasına rağmen Albay Proctor'la arası iyiymiş. Yedikleri öldürdükleri ayrı gitmezmiş eskiden. Albayın Küba'ya sürüldüğünü öğrenince çok üzülmüş. Zordak'ın albayı ortadan kaldırmakla görevlendirildiği ekibin içinde yer alıyormuş. Bir yolunu bulup ekipten ayrılmış ve albayın tayin edildiği tavuk çiftliğini araştırmaya başlamış. Bu tavuk çiftliğine gelince albayı içeride sanarak onu uyarmak maksadıyla içeride gördüğümüz mesaj yazılı taşı fırlatmış. Vay be! Adamın aslında öldürme kastı yoktu, öldürdü. Albaya ulaşmak istedi ama ulaştığı, daha doğrusu ulaşamadığı adam başka biriydi. Gizli servisin elemanları da o kadar zeki değilmiş be abi. Onun anlattığına göre yaklaşık 5 kişilermiş. O zaman geriye kalıyor 4. Albayın hangi tavuk çiftliğinde olduğunu onlar da bilmiyormuş. O zaman aynı seviyedeyiz demektir muhabbetin abi. Bence biz bir adım öndeyiz Cihangir. Biz onları tanıyoruz ama onlar bizi tanımıyor. Üstelik öldürmekle görevlendirildikleri adamı korumaya geldiğimizden haberleri bile yok. Ayrıca onlar hakkında birçok bilgi verebilecek elemanları bizim elimizde şu an. Pekala, adam bir cinayet zanlısı ve şu anda Küba polisinin elinde. Onu nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Sanırım onlar götürmeden bir süre bu ajanla konuşabilme şansımız var. Pekala Bay... Henry. Jack Henry. Bay Jack Henry. Arkadaşların... Onlar arkadaşım değil, tamam mı? Pekala dostum, sakin ol. Ekip arkadaşlarının albayın tayin edildiği tavuk çiftliğinin yerini bilmediklerini söylemiştin değil mi? Evet. Pekala Jack. Bize biraz arkadaşlarından bahset. Eşkallerinden mesela. Dördü de birbirine benzer. Onları tanımayan birbirinden ayıramaz. Dördüz gibidirler. Sakalları ve bıyıkları yok. Aynı kiloda ve aynı boydalar. Tamamen siyah giyinirler. Aynalı güneş gözlüğü takarlar. Briantinli saçları her zaman geriye taralıdır. Sigaralarını daima istendiğinde bir çakmağa dönüşebilen kısa namlulu silahlarıyla yakarlar. Adları Oliver, Eric, Nicholas ve Nicky Father. Nicky Father ekibi kaptanı. Güzel. Devam et. Kötü adam oldukları alınlarından okunur. Nerede görseniz tanırsınız. Kendilerine soru soranı hiç acımadan öldürürler. Bir dakika. General Zordak rütbeleri alınıp çaycı yapılmamış mıydı gizli serviste? Nasıl oluyor da hala böyle operasyonlar düzenleyebiliyor? Baylar, General Zordak'ı tanımazsınız. Pislik herifin biridir. Birçok karanlık işi var. Gizli servisteyken kendine ait CTA adında 5 kişiden müteşekkil bir ekip oluşturdu. Bunlardan biri de sendin. Evet. Başkanımız General Zordak'tı. Ona Zordak Baba derdik. Pekala Jack, neler yapıyordu bu CTA? İlk başlarda bütün işimiz şifre yaparak FBI ya da CIA'ya satmaktı. Milyarlar kazandık. Ancak sonra piyasa durgunlaştı ve iş gelmez oldu. Biz de Zordak Baba'nın emriyle parayla adam öldürme işine girdik. Uluslararası çalıştığımız için kazandığımız paranın haddi hesabı yoktu. İnanın bana baylar, gizli servis başaramadığı operasyonları ve hükümetçe onaylanmayan işleri parayla bize yaptırırdı. Peki Zordak'ın 1 milyon dolara Türkiye'den bir profesyonelle anlaşmasına ne diyeceksin? Biz o kadar küçük işlere bakmayız baylar. Vay, küçük iş ha? Devam edecek. Gün geldi, General Zordak'ın rütbelerini söktüler ve çaycı yaptılar. Bundan sonrasını biliyoruz dostum. Biraz sabırlı olun baylar. Söyler misiniz bana, rütbeleri sökülen bir general aynı iş yerinde çaycı olarak çalışmaya devam eder mi ha? Vallahi emekliliğine az kaldıysa ne bileyim yani. Zordak'ın emeklilikten alacağı paraya ihtiyacı yok bayım. CTA'nin gün yüzüne çıkmaması için orada kalıyor. Biz bu arada çalışmaya devam ediyorduk. Gizli servis rütbelerini aldı ama CTA'nin başkanlığından alamadı onu. Neden? Çünkü CTA özel bir yapı, özel bir şirket. Bir adam öldürme şirketi. Ne zaman ki General Zordak sevdiğim bir adam olan albayı dünyanın bir ucuna gitse de öldürmek istedi, işte o zaman ekipte casusluk yapmaya başladım. Ben Küba'ya gidecek ekibe katılmazsam albayı kimse kurtaramayabilirdi. Epey ilginç. Devam edecek. Albay Proctor'ı kurtarayım derken başka birini öldürdüm. Buna asla üzülmüyorum. Enselendiğim için albayı kurtaramayacağıma üzülüyorum. Buna üzülmene gerek yok Jack. Bu operasyondan haberimiz vardı. Albayı kurtarabilmek için buradayız. Siz de kimsiniz baylar? Bir çeşit iyilik meleği falan mı? Öyle de denebilir dostum. Baylar, Zordak Baba albayı öldürtmekten başka bir emir daha vermişti bize. Ne gibi? Melbourne'e gidip Profesör Lambert adında birini de ortadan kaldırmamızı emretmişti. Ne? Lambert mı? Anlaşılan Zordak operasyon puanını tekrar yükseltip sökülen rütbelerini geri almak istiyor. Böylece gizli servis başkanlığına tekrar aday olabilme şansı olacak. Siz bunları nereden biliyorsunuz baylar? Biz... Öyle derler bilirsin. Biz biliriz Jack. Sen onu bunu bırak da arkadaşlarının nerede olabileceğini söyle bize. Hey Pancho Caddesi'nde. Büyük Havan Oteli'nde kalacaktık. Konaklama yerimiz orasıydı. Pekala Harry. Sen gelmeyince arkadaşların ne yapar? Yakalandığımı öğrenirlerse mahvolurum. Neden? Konuşarak bilgi vermemem için beni öldürürler. İnanın bana baylar, beni yaşatmazlar. CTA'de bir kuraldır. Yakalanmışsan ölmüşsündür. Pekala, kaybolduğunu düşündüler diyelim. O zaman ne yaparlar? Bir süre arayıp vazgeçerler. Tamam. Hadi şimdi lideriniz Nicky Father'ı ara. İşte sana cep telefonu. Ne diyeceğim? Ben yakalandım. Gelin beni öldürün mü diyeceğim? Bunu mu diyeceğim ha? Çok gizli bir plan için Zordak Baba tarafından geri çağrıldığını ve şu anda uçakta olduğunu söyleyeceksin. Bunun bir yalan olduğunu hemen anlarlar. Diyelim ki inandılar. O zaman vakit geçirmeden General Zordak'ı arayıp emri teyit edeceklerdir. Evet, bu doğru. Bir dakika, bir dakika. Ajan Andrew Thompsonoğlu'nu hatırla Ajan Becihi. Evet. Ajan Andrew Thompsonoğlu da kim baylar? Evet, Ajan Andrew Thompsonoğlu. Avustralya Gizli Servisi'nde telefon dinlemelerine bakan bir iletişim uzmanıyla tanıştırmıştı bizi. Bak ahbap yani Jack. Bize arkadaşlarının ve Zordak'ın cep numaralarını verirsen arkadaşlarının Zordak'la görüşmesini engelleyebiliriz. Ne yapacaksınız? Bayağı merak ettim. Şu an kesin değil ama numaraları Avustralya Gizli Servisi'ndeki arkadaşımıza bildirirsek sanırım görüşmelerin engellenmesi konusunda bir şeyler yapabilir. Pek anlamadım ama kabul. Evet baylar, iş tamam. Demek birlikte çalışıyoruz ha? Tam değil Jack. Anlamadım. Kusura bakma Henry. Kübalı meslektaşlarımıza söz verdik. Seni onlara teslim etmemiz gerekiyor. Biliyorsun onların bölgelerinde bir cinayet işledin. Hayır olamaz. Beni o komünistlerin eline bırakamazsınız. Adam konuşturma yöntemlerini biliyorum onların. Bu kadar tasalanma dostum. Senin korunman için onlara direktif verdik. Sana hiçbir şey yapmayacaklar. Siz ne diyorsunuz baylar? Onlar asla sözlerinde durmaz. Ben CIA'de çalışıyorum. Üstelik Amerikalıyım. Komünistler Amerikalıları hiç sevmez. Meraklanma Jack. Evet, meraklanma Jack. Sizin kapitalizmin girmediği yer kalmadı. Paranın açamayacağı kapı, engelleyemeyeceği işkence yoktur. Ömür boyu onların elinde kalacağım. Beni kurtarın baylar. Ne isterseniz yaparım. Size çalışırım. Her dediğinizi yaparım. Ama biz yalnız çalışırız çekirge. Yöntemimiz böyle. Seni onlara teslim etmek zorundayız Henry. Ama sana söz veriyoruz, seni oradan kurtaracağız. Hey Pancho, onu götürebilirsiniz bayım. Olamaz. Ama anlaştığımız gibi ona bir şey olursa Fidel sizi mahveder baylar. Hayır kalleşler, sizi gidi alçaklar. (Gülüyor) Abi macera macera derken yemek yemeyi ve dinlenmeyi unutuyoruz ya. Tuvalete bile gitmeyen, yemek yemeyen, uyumayan, su içmeyen film kahramanlarına döndük vallahi. Olacak iş değil. Haklısın, iyi bir yemeğe ihtiyacımız var ama bizim bir şeyler yiyebileceğimiz lokanta bulmak için epey aranmamız gerekecek. Zira fare kızartması, köpek haşlaması, yılan buğulama, domuz rostosu gibi yemeklerin isimleri bile midemizi bulandırmaya yetiyor. Ah Şahbaz Usta ne var? O kadar döner lokantasının hepsini Avustralya'ya açacak ne vardı ha? Biri de burada Havana'da olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Ya salak işte. Yıllar sonra CIA'den bir albayı kurtarmak için Küba'ya giden dostlarımız olur. Onlar orada aç kalmasın diye düşünememiş. Bir insan bu kadar mı düşüncesiz olur canım? Geldik abi. Hey Pancho meydanı burası. Evet Cihangir, rahat bir uyku çekmek istediğini söylemiştin değil mi? Evet abi. Bunun için Nicky Father ve ekibinin bugün operasyona gitmeyeceklerinden emin olmamız gerekiyor. Abi su uyur düşman uyumaz. Onlara kalırsak biz uykusuz kalacağız. Zannetmem. Düşün bir kere. Proctor'ın öldürüleceğinden kendisinin haberi yok. Bunların da aceleleri yok. Acelen yoksa olduğun yerde biraz eğlenmeyi ve dinlenmeyi denemez misin ha? Hem akşam yaklaşıyor. Belki General Zordak gece mesaisi için ücret ödemiyordur Nicky Father ve ekibine. Evet işte geldik otel burası. Tamam plan şu. Otel kayıt defterine bakıp Nicky Father ve ekibi hangi odada kalıyor bunu öğreneceğiz. Resepsiyondakiler genellikle gizli olduğu için bu defterleri göstermek istemezler abi. Ha buldum Cihangir. Sarhoş numarası yapacağız. Sarhoş numarası mı? Hey Pancho nasılsın? Vallahi olmaz Pancho, gel gel öpeceğim. Abi bu bizim oraların sarhoşlarının tarzı oldu. Hey Pancho merhaba. Bak Pancho biz var İngiliz turist. Sizin ülkeniz Küba olmak var, çok güzel. Raki, ciğer, kebap, şiş kavurma, göbek dans, Fidel Baba çok iyi. Boş bir odanız var değil mi? Amanin de ne güzel İngilizce konuşurmuş bu Pancho. Nereden öğrendin sen dilimizi ha? Aa demek kursta öğrendin. Hey Pancho, sende Rodrigo'nun yeni kaseti var mı? Sende MP3 yapıp bilgisayara atacağım da. Ne? Rodrigo öldü mü ya? Lan yapma ya. Ah Pancho, şu duvarlara astığınız biblolara bakıyorum da ne güzel bir biblonuz var. Bakabilir miyim? Buraya getirebilir misiniz onu? Tamam Pancho, değerli olduğunu biz de biliyoruz. Eğer onu buraya getirirsen Pancho, sana 1000 sterlin verebilirim inan bana. Parayı duyunca nasıl da gözleri açıldı. Çabuk çabuk, herif gitmişken kayıt defterine bakalım. Hayır bu sayfa değil. Çabuk ol, burası değil. Aa evet işte burada. 4 kişi Oliver, Eric, Nicholas, Nicky. Salak herifler, gerçek adlarını yazmışlar. 87 numaradalar. Eyvah bizi gördü. Açıklayabiliriz Pancho. Pancho şöyle deniz manzaralı bir odanız var mıydı diye bakıyorduk. Malum biz İngilizler çok severiz denizi. Demek yok. Buralarda deniz de mi yok? Yapma Pancho, hiç mi kalmadı? Ha biblo ver bakalım. Güzel bir biblon var Pancho. Bu bibloyla ne kadar ömürsen azdır. Ama uzaktan göründüğü gibi değil be Pancho. Bir sterlin etmez bu. Biz turistiz ama uyanık turistleriz sarhoşta olsak. Bak sana söyleyeyim Pancho. Bu Rus pazarından ucuza kapatılıp alınmış bir biblo. Ey Pancho, bırak bibloyu da bize güzel bir oda ver ha. Evet mesela 88 ya da 86 olabilir. Ne demek onlar dolu? Boşaltın o zaman Pancho. Ya biz turistiz Pancho. Ya sen hala anlamadın mı? Turist yolunacak kaz demektir. Fabrikasız duman, dumansız ateş olmayan yer. Neydi o film, söyler misin bana? Dumansız atölye herhalde. Evet Pancho, ne diyorsun? Sana normal ücretin 2 katını verebiliriz tamam mı? 1 katı sana kalır. Parayı görünce fırladı abi. İyi gözetledin mi Cihangir? Evet abi, 2 kere baktım anahtar deliğinden horul horul uyuyorlardı Nicky Father ve ekibi. Rahat rahat uyuyabiliriz. Tamam ama erken kalkmalıyız. Cihangir kalk kalk kalk kalk. Merhaba abi. Ah kalkmış mıydın Cihangir? Evet. Tamam hazırlanalım, saat de çaldı. abi. Bence kapıyı biraz daha tıklatalım. Ne var derlerse şimdi ne diyeceğiz? Sabah sabah ayıp olur. Biz de kalmamış da sevabına biraz Amerikan kahvesi verseniz deriz. Pekala, takılamayı ben yaparım ama konuşmayı sen yaparsın. Açmıyorlar abi. Kapı kendiliğinden açıldı. Aman Allah'ım, olamaz. Gitmişler. Hayır, bu olamaz. Tamam, gidelim. Sen hazırlıkları yap, ben de resepsiyona bir soru sorup geleceğim. Ne dedi Panço abi? Bilgi vermesi için bu bibloyu satın almak zorunda kaldım. 10 dakika önce çıkmışlar. Ne yapalım? Bence Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nı bulup Havana'daki tavuk çiftliklerinin bir listesini alalım. Abi, bizim tavuk besicisi olduğumuza pek inanmadılar bana göre. Ya inansalar da inanmasalar da verdiler kaynakları. Hadi şunlara bir göz atalım. Evet, tam 13 yerde tavuk çiftliği var. Birini biliyoruz, onu düş geriye, kalıyor 12. Bir şey değil, sonra Bağdat bulunur be. Kahramanlarımız albayı CTA'den önce bulabilecek mi? Neden evlerine dönmüyorlar da oraya buraya koşturup duruyor bu adamlar? Bunlar şimdilik birer sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.